सब अचानक ही तो होता है। दिन की व्यस्तताओं में अचानक ये चीज करते हुए, कुछ उस काम को निपटाते हुए अचानक तुम हंसते हुए आते हो, और कैसे तो सब चीजें बदल जाती हैं। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि तुम ना हंसते हो ना आते हो, एक एहसास सी है जो कुछ अपने होने का अंदाजा देती है, और उसके साथ देखो कैसे सब चीजें बदल जाती हैं। एक हल्की सी हंसी, कुछ किसी सपने की टेक, और फिर कितनी देर तक उस ख्याल में डूबा डूबा सा दिन रहता है। कितनी खुशी रहती, कैसा तरन्नुम बन जाता है, सोचो। ऐसा नहीं है कि दिन परेशानियों में भारी नहीं होती ना, होती हैं, थकी थकी हारी हारी, उन्हीं के बीच फिर कुछ एक सुर भी बन जाता है। इसलिए कि तुम हंसते हो, इसलिए कि सपना देखने का तुम्हें अभी सलीका है। मुश्किल बातों के बीच कुछ एक सुर बुन लेने का, बना लेने का, और फिर तुम्हें देखते हुए कितनी खुशी होती है। कैसा भरा भरा सा दिन हो जाता है। सारी बातों, मामूली बातों के बीच कैसा गहरा मतलब भर जाता है। तुम कहाँ समझते हो, तुम तो हंसते रहते हो। उस छोटी सी दुनिया में एक भरी पूरी समूची नदी बहने लगती है, इसका अंदाज है तुम्हें। एक पूरी नदी, एक पूरा सफर, एक सैर, सपनों के रंगीन लट्ठुओं और झंडियों वाला। जबीन, जबीन मेरे दोस्त, एक खुशहाल सा मेला देख रहे हो, मुझे अंदाज है तुम्हें। जबीन मैं यही हूँ। उस खिड़की के पार देखो, मैं देखूंगा तुम्हें, यही हूँ। हेलो।